Max Lek, tak chętnie wybierany przez Polki, Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. Za chwilę relacja naszej reporterki. Ponad 500 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Ukrainie. Potrzebne są zbiorniki retencyjne. Opady deszczu nie rozwiążą stałego problemu suszy w Polsce, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Najwyższe odznaczenia państwowe dla dwóch profesorów. Podczas uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda wręczył ordery Orła Białego. Uroczystości w Pałacu Prezydenckim śledziła Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, kogo odznaczył prezydent? Profesor Andrzej Kułakowski, twórca polskiej chirurgii onkologicznej oraz profesor Wojciech Roszkowski, historyk opisujący współczesne dzieje Polski. To osoby, które z rąk prezydenta z okazji święta Konstytucji odebrały najważniejsze to odznaczenie Orderu Orła Białego. Pomimo tego trudnego okresu, w jakim się znaleźliśmy, trwa ojczyzna, trwa naród, ale przede wszystkim panowie swoją obecnością tutaj i tym, za co otrzymujecie ten liczący sobie ponad 300 lat wspaniały polski order, najważniejszy, jak powiedziałem, pokazujecie, że jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Mówił prezydent Andrzej Duda, wręczając ordery obu naukowcom. To dla nas wielki zaszczyt odebrać z rąk głowy państwa ten wyjątkowy order, mówił z kolei w imieniu odznaczonych profesor Wojciech Roszkowski. Chciałbym bardzo serdecznie w naszym imieniu podziękować panu prezydentowi kapitule za dostrzeżenie nas wśród tak wielu zasłużonych ludzi dla kraju. Wręczenie odznaczeń odbyło się w Pałacu Prezydenckim, ale ze względu na epidemię koronawirusa liczba gości została ograniczona do kilkunastu osób. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Z okazji majowych świąt Polacy na Litwie zorganizowali rajd samochodowy. Z Wilna do Złowa, gdzie przyszedł na świat marszałek Józef Piłsudski, pojechało kilkadziesiąt samochodów ozdobionych narodowymi barwami obu krajów. Miała odbyć się wczoraj parada, dlatego taka alternatywa, że po prostu rodzinnie spędzenia święt, bo jestem tak samo z dziećmi, jak dużo tutaj też okolicznych widzę uczestników rajdu. Czujemy się Polakami święto obojga narodów, mamy co świętować. Przykleiliśmy, przymocowaliśmy szalik z meczu Polska-Litwa, na którym byłem przed Mistrzostwami Świata 2 lata temu i też tak symbolicznie Polska-Litwa razem 3 maja. Tylko, że szkoda, że jest kwarantanna, nie możemy w Zolowie złożyć kwiaty, bo byłoby fajnie, żeby to na przykład byłoby rosa, Zulów, rosa, ale to myślę, że to się po prostu zakorzeni i za rok na pewno pojedziemy. I myślę, jeszcze w bardziej liczniejszym drodze. Społeczność polska na Litwie organizowała zwykle wielotysięczną paradę polskości. Tym roku z powodu koronawirusa została ona odwołana. Ponad 500 nowych zakażeń stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Ukrainie. Zmarło 9 osób. Od początku epidemii wyzdrowiało ponad 1500 chorych. Władze przygotowują się do stopniowego łagodzenia przepisów. Ogółem od początku trwania epidemii zakażenie zdiagnozowano u 11 913 osób. Liczba nowych zakażeń i wypadków śmiertelnych od kilku dni oscyluje na podobnym poziomie. Mimo to ukraińskie władze zapowiadają, że stopniowe zmniejszenie rygoru kwarantanny może być możliwe od 11 maja, ale jedynie w ścisłej konsultacji z epidemiologami. Główny lekarz sanitarny zapowiedział, że w resorcie zdrowia przygotowywany jest dokument określający zasady niezbędne do otwarcia sklepów, zakładów fryzjerskich, restauracji i zakładów kosmetycznych. Nie podał jednak daty, kiedy ma to się odbyć. Wcześniej ukraińskie władze szacowały, że szczyt zakażeń w ich kraju może przypaść na okres od 3 do 8 maja. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Opady deszczu nie rozwiążą problemu suszy w Polsce, powiedział w Polskim Radiu 24 hydrolog profesor Paweł Rowiński. Zdaniem specjalisty w Polsce potrzebny jest system retencyjny, który pozwoli zatrzymywać wodę w większych ilościach. Opady mogą zlikwidować podstawowe problemy, jak zagrożenie pożarowe w lasach, ale nie wystarczą do rozwiązania stałego problemu z bilansem wodnym. W zimie nie mieliśmy śniegu, poza odrobiną śniegu, która spadła na południu Polski. Ten śnieg się nie topił, w związku z tym nie zasilił ani naszych gleb, ani rzek. I jeden opad deszczu na pewno tego nie zmieni. Proszę pamiętać, że na przykład w Warszawie od połowy marca w ogóle nie mieliśmy deszczu. To są pierwsze krople deszczu, z którymi mamy do czynienia. To na pewno nie rozwiąże problemu rolnictwa, to nie rozwiąże problemu wystarczającej ilości wody w glebie. Profesor Rowiński mówił też, że ważne jest wykształcenie u Polaków nawyku oszczędzania wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze. Możliwe także opady drobnego gradu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 11 stopni na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 17 na Podlasiu. Wiatr w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. 6 minut po 13, 3 maja, Trójka, 3 godziny przed nami i to pełne przygód. Elżbieta Malinowska, Gabi Dermetko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Filthiest of mine. She was bitten on her birthday, and now the face in the crowd she's known. And I suspect that now forever the shame she came to escape is forgot. And it's a lot to ask her not to stay. Give her less than everything. Around your crummy conscience she will whine. My Mistakes Were Made For You, The Last Shadow Puppets na początek naszego dzisiejszego spotkania. A co w naszych planach na dziś się znalazło? Opowiem Państwu już teraz. Do kilku punktów programu mogli się już Państwo przyzwyczaić od czasu, od kiedy wyjątkowa ramówka Trójki została wprowadzona na czas pandemii. Za kilka minut, jak co dzień, spotkanie z panią Elizą i panem Sułkiem. O 14.30 przypomnimy kolejny odcinek powieści Patricka DeWitta, Bracia Sisters. I mogą się Państwo też spodziewać oczywiście kulturalnych rekomendacji. Będą dwa albumy w 60 sekund od Agnieszki Szydłowskiej. Będą książkowo-teatralne inspiracje od Jana Niebutka. Spotkamy się z Katarzyną Figurą i opowiemy też o powstającym w izolacji serialu internetowym pod tytułem Co robimy w zamknięciu. Ja się postaram oczywiście, żeby tych serialowych i filmowych rekomendacji było więcej, a gdyby Państwo chcieli się z nami podzielić tym, co robią w zamknięciu, to adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl oczywiście jest do Państwa dyspozycji. 10 minut po 13 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. Z płyty Unisex Blues sprzed 13 już lat Nosowska, postawieni przed takim dylematem jak w piosence obrazek czy dźwięk, zdecydowanie stawiamy na dźwięk, pora na wizytę w archiwum trójkowej rozrywki. Dzień dobry, Łukasz Szwed, zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pan Sułek od rana strasznie przeklina. Frustracja powoduje, że pan Sułek podejmuje decyzję przywalenia głową. Problemem jest jedynie wybór odpowiedniego celu. Pani Eliza usiłuje go uspokoić. Czy to się uda? Posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 202. Cholera jasna, psia, krew, słowo, honoru. Słucham. Cicho. Strasznie pan dzisiaj przeklina, panie Sułku, kochany. Psia, krew, słowo, honoru. Właściwie pan tylko przeklina. Od rana nie powiedział pan ani jednego słowa na żaden temat. Cicho. Poza psia krew, cytuję, cholera jasna, słowo honoru. Koniec cytatu. Zawsze pan, panie Sułku, przeglina, ale nigdy nie tak często jak właśnie dzisiaj. Szewcem pan został, czy co? Srewcem. Oho. Oho, oho. Humor panu bynajmniej nie dopisuje. Strasznie pan ponury. Psiamać. Patrzy pan tak spod ełba, że aż strach do pana podejść. Przypieprzę głową w ścianę. Może nie? No, na pewno tak, na pewno tak. Już ja pana znam. Kiedy pan sobie coś postanowi, zawsze pan, nawet wbrew wszelkiej logice, to wykona. Jeżeli chodzi o walenie głową w ścianę, miałabym jednak kilka drobnych uwag. Cicho! No, czy pan sobie na pewno zdaje sprawę z tego, że ściana jednak jest twarda, a z kolei głowa mimo wszystko miękka. Oczywiście relatywnie. Pani się odsunie. A po drugie, ściany mamy słabe. Obawiam się, że uderzenie głową, zwłaszcza z rozpędu, a widzę, że bierze pan duży rozpęd, może wywrócić ścianę. No, czy pomyślał pan, co wtedy, zważywszy, że na dworze nie jest za ciepło? Minus 8. No właśnie. No dobra. To w podłogę przywalę. No, to już mądrzej. Mądrzej, ale nie mądrze. To różnica. Chodzi mi o to, że moim zdaniem mądrzej jest walić głową w podłogę niż w ścianę. Z tym, żeby miał pan jasność, walenie głową w cokolwiek wydaje mi się niemądre, a nawet głupie. Sama jest pani głupia. Być może, nie obrażam się. Nawet mnie to nie dotknęło. A wie pan dlaczego? A co mnie to obchodzi? Cholera jasna, psia mać. Dlatego, że w jakimś stopniu każdy człowiek jest w pewnym sensie głupi. A więc i ja. Ma pan rację? Z rację. Ho, ho, ho. Bardzo pan dzisiaj dowcipny. Srowcipny. I błyskotliwy. Sryskotliwy. Nie ma to jak dobry żart. Ja wiem, że pan zaraz powie srart. O, nie musi się pan wysilać. Coś pana ugryzło, panie Sułku jedyny, czy co? Panią ugryzło. Mnie nie. Jestem bardzo przyjemnym dla samej siebie i otoczenia nastroju. Ciągle chcę mi się śmiać, a świat wydaje mi się piękny i bardzo przyjazny. A może pan się źle obudził? Co? Może panu coś się niemiłego śniło? Nic mi się nie śniło. A to też niedobrze. Każdy człowiek, kiedy w nocy ma piękne sny, budzi się rano z tym radosnym przeczuciem wyjątkowej urody świata. A kiedy nie śni mu się nic lub co gorsza coś niemiłego, człowiek wstaje w kiepskim nastroju. A ja kopnę w drzwi. Dam drzwiom kopa. Oj, żeby pan tylko nogi nie złamał. Słyszałam o pewnym panu, który właśnie w ten sposób złamał nogę w 6 miejscach. Doktor Wołoszewski mi o tym opowiadał. Skręcał mu potem tę nogę na 4 śruby. Ura. O, i sam gips ten pacjent nosił przez 8 miesięcy. Osiem? Potem drugi i trzeci gips. A kiedy już mu wszystko zdjęli, miał nogę cieńszą od drugiej o 12 centymetrów w obwodzie. Wyschła mu? No chyba tak. No i trzeba było ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I pogrubiała? Tak, tak, po roku. Ojej. W sumie jeden głupi kopniak w drzwi kosztował tego człowieka 2 lata życia. Och, rok w wózku inwalidzkim, no a potem rehabilitacja. Cholera jasna, psia krew, słowo honoru. No, żeby pan wiedział. Siekierą przypierniczę w te zasmarkane drzwi. Zaczyna pan prawidłowo rozumować. Oczywiście znowu do pewnego stopnia. A co? No to, że nasza siekiera bardzo często spada z trzon. No i co z tego? No nie wie pan? Nigdy nie wiadomo, dokąd to żelastwo poleci. Nie da się tego po prostu przewidzieć i w tym cały kłopot. No, że co? No, czasami spada z trzonka już podczas samego zamachu. Leci wtedy do tyłu i nikomu krzywdy nie robi. Tak jest najlepiej. Ale zdarza się, że ma pan pecha i spada podczas uderzenia w cel. Wtedy na ogół przytłukuje panu palec u nogi. Tak jest. Wszystkie mam siny. No wiem, ale w najgorszym przypadku, kiedy ma pan wyjątkowego pecha, siekiera spada z trzonka między zamachem a uderzeniem w cel. Raz tak było. Wtedy wzbija się wysoko do góry, a następnie niestety spada i to nie zawsze na ziemię czy podłogę. Tak, tylko mnie na łeb. No. Przedwczoraj tak dostałem w bambus. Ale beret pana uratował. Ojej, jak to dobrze, że kupiłam panu za duży. Pamięta pan, jak wpadał panu na uszy? Cicho. Ale wypchało się go w środku wyborczą i da się nosić. No, to świetna gazeta. Powoli, jednak pan się rozczmuchuje. Nie. A może ma pan jakieś kłopoty? Może w szkole? Zmieńmy temat. Niech pani zmieni temat. Zda pan? Na pewno nie. Już pan wie? Przecież to dopiero połowa roku. Jak pani taka mądra, to niech pani sama się wyciągnie do końca roku. Z 12 pał. 12 pał? Pan ma? Równo. Zaraz, ale przecież jest 11 przedmiotów. A zachowanie? To pryszcz? Aha. Uwzięli się na mnie wszyscy. A na pana kolegę Cypisa? Też. A teraz rozumiem, dlaczego pan się tak od rana denerwuje. Szkoda, że w szkole od tylu lat jakoś się panu nie układa. Skończyłby pan podstawówkę, pomyślelibyśmy o czymś dalej, a tak... No, ale mówi się trudno i kocha się dalej. Dla mnie praktycznie nic się nie zmieni. Cicho. No przecież ja pana nie ukażę. Nie zbiję. Nawet nie będę panu robić wymówek. No bo jakby to wyglądało? Jak? No, kobieta w moim wieku wygłasza kazanie do mężczyzny w okolicach 50. Pan ma przecież pierwsze siwe włosy, panie Sułku, kochany. Cicho. Właściwie powinien pan przestać chodzić do szkoły. Po co to panu? Nigdy. Dlaczego? Jeżeli przez tyle lat panu nic do głowy nie weszło, to teraz, kiedy pan jest starszy, nie wyjdzie panu tym bardziej. No, nie ma sensu się mordować. Jest sens, ale nie mordować się. Kto się tu morduje? No to po co pan tam chodzi każdego ranka? Oprócz sobot i niedziel. No tak, po co? Bo ja... kocham moją szkołę. Ale chyba bez wzajemności. A niby dlaczego? Lubią mnie tamto. I nauczyciele, i dzieciaki. To nawet jak przychodzą wycieczki, to właśnie mnie im pokazują. 12 pał. I to od tylu lat. To dyrektorka to nawet przebąkuje o jakiejś nagrodzie, czy... medalu, albo i o jednym, i o drugim. Ale mają mi dać to w 2000. Oczywiście jak dotrwam w tym wszystkim i nic się nie zmieni. No myślę, że dotrwam. Wszystko na to wskazuje. A żeby to cholera jasna wzięła, psia krew, słowo honoru. No i po co te nerwy? Dadzio, mało nie dostałem 3. Co? z geogry. Kompletny przypadek. Wzięła mnie ta mała, gruba nauczycielka, co ją globulką nazywamy, i spytała, gdzie leży Polska. No i co? Nic. Jest chyba ze 16 kontynentów, ze 30 części świata, z 8 wysp i 3 półwyspy. No a ja jak idiota powiedziałem, Polska leży w Europie. To dobrze pan powiedział, brawo! Srawo! Cała klasa też mi biła, brawo! I to na stojący. No! Na szczęście pokazałem natychmiast na globusie biegun północny, co leży na południu, i powiedziałem, tu jest Europa. A co na to ta pani? Globulka? No. A to powiedziała jak zwykle, siadaj pała. Ale o trójkę się otarłem. No. Aż mi się zimno zrobiło. Dlatego tak się dzisiaj denerwuję, cholera jasna. Psia krew, słowo honoru. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha wyrzeźbił w wolnych chwilach Kopernika z piernika. Do usłyszenia. Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski, Jacek Janczarski. Ciekawa jestem bardzo, z kim się państwo dzisiaj utożsamiają, jeśli chodzi o nastrój bardziej. Z panią Elizą czy z panem Sułkiem? Można do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Jutro powrót do przytulnej chatki pani Elizy i pana Sułka. Kwadrans po 13, a my zostajemy przy rozrywce najwyższej próby. Przed nami dwie piosenki ze snem we wspólnym mianowniku. Blady świt, już zbudziły się ptaki. Stary mleczarz się tłucze u bram, przeklinając swój los, noc niejaki. Stawia mleko to tu, to znów tam. Winda znowu nie działa niestety. Schody strome, a pięter huk. W starych kościach doskwiera artretyzm. Prawie nie czuje się nóg, a społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w kulitrówkach tkwi. Cicho na progu dzieci starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać. Przerażająca jest siła nałogu. Dzisiaj stary za nie mógł na schodach, przysiadł w kącie, na czole miał pot. Czy to serce, czy też niepogoda, krew uderza po skroniach jak młot. Ktoś przechodził i mruknął pijany, ktoś karetkę zawezwał, to pech. Stary był rzeczywiście zalany, a to skandal, to plama i grzech. A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w policówkach tkwi. Cicho na progu dzieci i starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać. Przerażająca jest siła nałogu. Zebrała się dyscyplinarka, tryb doraźny, zwolnienie i cześć. Krew pobrano, a w niej laborantka stwierdza mleka promili 6. Już nie będzie butelek roznosił, pijaczyna, malwersant, wrak. Może ktoś na dostawcę się zgłosi, kandydatów na razie brak. A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w kulitrówkach tkwi. Cicho na progu dzieci i starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać. Przerażająca jest siła nałogu. Ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać. Nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam. Są jeszcze śniegi, których nie wysiłam. Są pocałunki, na które czekam. Listy z daleka, drogi pod wiatr. Zielone obłoki zbierać, niczego więcej mi nie potrzeba. A chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegów i nieba, nieba zielonego. Noc mnie nie nuży, dzień się nie dłuży. Być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr. To perły z dwóch różnych rozrywkowych rejestrów. Ja nie chcę spać, słowa Agnieszki Osieckiej, muzyka Krzysztofa Komedy i Kalina Jędrusik oczywiście, a wcześniej Jan Kaczmarek z balladą o mleczarzu i przerażającej sile nałogu. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 29 minut pozostało do 14. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Marcin Rozynek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również, dziękujemy, zostajemy w domu. Od kilku tygodni w niedzielę o tej porze mniej więcej Agnieszka Szydłowska pędzi przez płyty w 60 sekund na minutę. Dzisiaj ma kolejne propozycje. Dzień dobry, to ja. Znalazłam taką informację. 3 maja 1997 roku mistrz szachowy Garry Kasparow rozpoczął mecz z ulepszoną wersją programu szachowego. W lutym 1996 roku komputer przegrał mecz. No więc pomyślałam sobie, komputery, świetny temat i śmiało mogę iść właśnie w tę stronę, bo mam płytę, która idealnie do tego tematu pasuje. Najnowszy album Afrojacksa Michała Hoffmana zatytułowany 20 lat Commodore 64. Oh,

Wiążę sobie krawat Afrokolektyw. W twórczości Afrojacksa proszę się przyjrzeć. 21 minut pozostało do 14. Nie spotykamy się od kilku tygodni w ABC Popkultury ze względu na tę wyjątkową ramówkę trójki, ale pragnę Państwu przypomnieć, że pełną parą działa facebookowy profil audycji, czyli ABC Popkultury, tak się nazywa. Tam codziennie nowe rekomendacje serialowe, filmowe, komiksowe, a co niedzielę o 10:00 kolejny odcinek podcastu o popkulturze, czyli mojego popcastu. W sprawie szczegółów proszę zajrzeć na stronę podcasty.polskieradio.pl. Znajdą te szczegóły Państwo również na wspomnianym facebookowym profilu audycji ABC Popkultury. 11. epizod podcastu już dziś jest dostępny, a w nim Tomek Bagiński jako producent wykonawczy i aktor Ksawery Szlenkier opowiadają o serialu Kierunek Noc, luźno zainspirowanym książką Jacka Dukaja Starość Aksolotla. Ten serial jest dostępny od piątku, od 1 maja. Obsada międzynarodowa, ale to produkcja belgijska, trzymająca w napięciu. Historia grupki ludzi, którzy uciekają przed słońcem, bo to słońce niesie natychmiastowe i ostateczne zagrożenie w tej historii. To jest właśnie jeden z wątków wciągniętych do serialu z powieści Jacka Dukaja. Więcej w 11. epizodzie podcastu. Szczegóły przypomnę na facebookowym profilu ABC Popkultury i na stronie podcasty.polskieradio.pl, a my zostańmy na moment w Belgii. Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, et voilà. Après tant d'années. Perdu, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Et voilà. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés. Même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, et voilà. Après tant d'années. Perdu, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Et voilà. Césaria, chapeau pour la route à pied. Nuet et nuetée. Diva au pied nu restera et à Césaria et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigades, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde à vous. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, et voilà. Après tant d'années. Et voilà, et voilà. Une de perdue, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Et voilà. Oh, Sola di niña cesárea, oh, soda. Sola di niña cesárea, oh, soda. Sola di niña cesárea, oh, soda. Sola di niña cesárea, oh, soda. Oh, soda. Ave Cesaria, nie trudno się domyślić, komu ten utwór zadedykował. Stromae, Belg z rwandyjskimi korzeniami, Paul van Haver, posługujący się pseudonimem Stromae, który, kiedy państwo przestawią sylaby, łatwo jest również zidentyfikować, a ten utwór pochodzi z płyty Racine Carré, a teraz z płyty Empire, zespół Kasabian. Dwanaście minut pozostało do 14. Shoot the Runner i Kasabian, a teraz propozycje nie tylko książkowe, ma dla państwa Jan Niebudek. Intymna, bardzo szczera i bez znieczulenia, bez matek. Powieść autorstwa Miry Marcinów. To minimalistyczny kolaż zbudowany z obrazów i ze wspomnień. Tego, co zapamiętało dziecko i tego, co dziś często z przekąsem przywołuje dorosła kobieta, która wie, jak to wszystko potoczyło się dalej. A tym czymś jest historia jej matki i ich wzajemnych relacji. Matki, której już nie ma, a której obecność powraca w tym, jak kładła się obok w łóżku, jak wyrzucała z siebie potoki słów, zmywając wieczorem makijaż, ale też w kolejnych sytuacjach dziecięcego lęku o rodzica, który odpływa gdzieś w dal, znieczulając się kolejnymi kieliszkami, pozostawiając dziecko zlęknione, zresztą zlęknione często na całe życie. I wtedy, gdy to dziecko musi się skonfrontować z sytuacją, w której w domu pojawia się kolejny, nowy tata, i w tych sytuacjach, kiedy nagle 50-kilkuletnia kobieta usłyszy straszną diagnozę i wtedy trzeba wrócić do niej, do matki, by jeszcze intensywniej móc być razem w ostatnich chwilach. Miłość i bliskość to słowa, bez których trudno mówić o tej książce, a jednak zdefiniować je musi każda czytelniczka i każdy czytelnik z osobna. Bez matek, taki tytuł nosi ta książka, powtórzę. Czasem na jedną stronę wystarczy tu jedno dwuzdaniowe wspomnienie, czasem to dłuższa opowieść. No i tak działa przecież ludzka pamięć, a książka ta, pominąwszy gusta czytelnicze czy różne wrażliwości, nie pozostawia obojętnym, bo jest przede wszystkim bardzo szczera. I nie jest to szczerość na pokaz czy na sprzedaż, a tytułowy Bez matek to słowo z terminologii pszczelarskiej. Oznacza rodzinę pozbawioną matki. Bez matek, Mira Marcinów. Polecam tę książkę. Tymczasem na koncie w mediach społecznościowych londyńskiego National Theatre można od przedwczoraj oglądać Frankensteina, albo jak mówią Brytyjczycy Frankensteina. Tekst Mary Shelley zaadaptował na scenę brytyjski wirtuoz kina Danny Boyle. Było to w 2011 roku i wtedy też zarejestrowano spektakl. Jak to w podobnych sytuacjach bywa, aby zdobyć bilety na to przedstawienie, trzeba było wykazać się niemalże nadludzkimi zdolnościami, co akurat dobrze współgra z tematyką spektaklu. Ale nie powinno to dziwić, na scenie Benedict Cumberbatch i Johnny Lee Miller. Panowie zresztą zmieniają się w rolach Frankensteina i jego przerażającej kreatury. Online można teraz obejrzeć jeszcze przez kilka dni obie wersje. Jest to trzymająca w napięciu wielka, sprawna inscenizacja, zresztą także świetnie sfilmowana. No i grana tak, że wiemy, że jesteśmy w Anglii, gdzie każdy aktor i każda aktorka, nie od dziś to wiadomo, oddycha Szekspirem. Choć dla widzów, którzy mają rozeznanie na przykład w polskim teatrze, ten londyński Frankenstein będzie po prostu dobrym teatrem środka, a to, co można oglądać na najważniejszych rodzimych scenach i to, co prezentuje tu Danny Boyle, to chyba dwa różne światy. Tak czy inaczej, coś, co dotąd leżało za kanałem La Manche lub raczej British Channel oraz za barierą jakichś 150-250 funtów, bo takie ceny osiągają dobre miejsca na oblegane spektakle w Londynie, teraz dostępne jest nieodpłatnie. Jeszcze raz, National Theatre Live w mediach społecznościowych. Tam jeszcze przez kilka dni dostępne obie wersje spektaklu. Spektaklu Danny'ego Boyle'a zagrali Benedict Cumberbatch i Johnny Lee Miller. Poza tym spotkaniem na deskach National Theatre łączy ich też to, że obaj zagrali w telewizyjnych produkcjach mniej lub bardziej współczesne wersje Sherlocka Holmesa. Do jeszcze jednego z tych Holmesów XXI wieku wróćmy teraz. Ten ma twarz Roberta Downeya Juniora.